أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل الله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد مخ کې تیر شو سرور قسم خلق دی د دوه قسمو تذکره وشوه رومبه په کې ذکر کا هغه شقی ادنا به اور پسې تذکره وکړه د سعید ادنا په ځنا غدریم قسم خلق ذکر کړي چې هغه ته شقی اعلی وي اعلی درجه کې بدبخته نور پسی و بیا سعید اعلا ذکر کی سلورم اڈلا ومن الناس من یشری نفسه ابتغا ومن الناس سر اشاره دیتا کہ جی دام دخل کو یو ٹول گئے دے کنا دام یو ٹول گئے دے ومن الناس او بعض دخل قنا من حق سوک دی یعجب کا قولوه فی الحیات الدنیا چی تعجب کی وہ غرضی تعالی وینا دا غب بارد جون دا دنیا کی مانا ډیر لوی حلاوت تی پکی ډیر لوی فصاحت تی پکی د ټولو اخباراتو نه خبر دی د ما حولیات او سیاسيات او خوب سیرت ته وتا نو ته چې هغه خبره کوي نو ته وایي چې بس د خبره کولې ما وته وګی شوی دومره اخبار دی وسرهخه د دنیا په ډیرو سيزونو باندې پوه دی او مخکې ذکر وکړو کنه چې دا هغه سړی دی اصل کې چې دی یا مستحب او واجب وي یا مستحب ته بدعت او ګناه وي دا غسړې دي سعید مقبوری دا غ قول ابن کثیر را نقل کړو چې په بعضی کتابونو کې معنی آسمانیو کې دا خبره راغلی و یا تورات کې یا انجیل کې یا دا غې نمخ کې کتابونو کې چې ان لله عبادا السنتهم احلى من العسل وقلوبهم امر من الصبر یقینا دا الله داسې بندگان هم شته په دې دنیا چې جبې زیات خوګی دي د غبین او زړونه زیات تارخ دي د مصبرونه قلوبهم امر من الصبر لبسوا للناس مسوك الضان من اللين يجترون الدنيا بالدين د خلقو ته اچولې دي داسې جامع چې هغه د ګډ جامع دي هغه د ګډ جامع اچولې دي راشدې شرم خو جامع د ګډې اچولې ده دا سپین سپین جامع اچولې دي پوس پوس را روان دي او د کار بدای اجترون الدنیا بالدین چې په دین به دنیا راکاږي دین د دنیا د پاره کړکې جوړ کړې د شپکا دا خطرناک سره دی ښه مانه کوشش ده دای چې د دین په وجه ماته سره دنیا حاصل شوي ادا ګورې ډیر خطرناک حال لې چې اوسړي دین زده کوي او مقصد یې پکې دین نه دی بلکې مقصد یې دنیا ده چې د دین په واسطه به دنیا ته ځان رسوم د دې بدبخت کوشش دی چې د دنیا دولت د دنیا مال د دنیا پیسې ټکی دارنګ د دنیا عہدې او جیدادونه دا ز په دین باندې راخکمه د دې وجه نه د په نظر کې هغه سره کامیاب دی چې هغه د دین کار کوي او پیسې ورته ډېر ده د دین کار کوي او دولتمند او شتمن دی د دې کوشش هم دارې چې دا چل کوي نو د په دنیا ډېر زیات مئن دی چې ترونه د دنیا بد دین د دې وجه نه د دنیا په عہدو خوشاليږي او دا د نیکو خلکو شان نه نیکان خلق ومو سلف شکم دیر شوی دی اغي به د عہدو نه ځان ساته حت تل وسه هاي مو کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بارکه مشهور ده کنه چې بادشاه اغا چیف اف سٹاف جوړو یو قسم اوچت سړی یې جوړو اغه دا مینه ده قبوله د قضا عہده ولا ورکولا چیف جج جوړو چیف جسټس چوته وي وینا حضرت دی قابل نیم داغی دا پاره تکلیف برداشت کو خو ده قبول نه کړه داغی نمخ کې مشران پای کې وګورا نو تا ته بدا جل کې ملوشي چې غید دنیا د سيزون نزان ډیر لره ساتلې او کوشش داغی دا چې څومره زمون نه کې دی هیڅ دین په خپل په عملو کو بل ته خور کو او دغه وجه و چې غید د دنیا د شهرتونو نو د دې سيزون نزان ساتو عبد الله ابن مبارک رحمه الله ملګری د اسماعیل ابن علیه وتوی اسماعیل ابن علی ډیر لوی مجتهد عالم دی، لوی محدث دی. عبد الله مبارک نو تلو چاوی خراسان ته تلو او پته وته دا ولګیدا چې اسماعیل ابن علی د بادشاه قاضی شو. بادشاه قاضی شو معنی چیف جسټس شو. هغه ته دا غزه نه خطر ولېګو، تاریخ کې لیکلی دی. او ته پیدا دې سوکړو یا جاعل العلم له بازیا تستاد به اموال المساکین اهتلت للدنيا ولذاتها بحيله تذهب بالدين اين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين اين رواياتك في سردها في ترك ابواب السلاطين ان قلت اكرهت ذا باطل زل حمار العلم في الدين دا شعرونه درولې ګلها اے دا علم نه باز جوړون کې چخکار پہ کې نه مسکینانو غریبانو مالونه به ښکار کوي تستاد به اموال المساکین احتلت للدنيا ولذاتها بهيله تذهب بالدين تا هلي جوړې په دنیا ته داسې هلي چې دین دل ختم کو تذهب بالدين اگر سړی نه دین ختمي بعض روایتو کې پکې دا ټکم سیوا دي سویرت دینك شاهینا تصيد به وليس يفلح ارباب الشواهين تا د دین نه باتور جوړ کړل دي بعض چې پاغیخ کار کې خدایات کا ته باتوران والا نه کامیابی کی بازونو والا این روایاتو کفی ما مزا عن ابن عون و ابن سیرین استاد استادانو هغه روایت څه شو چې غریب مونږ ته بیانول چې ځان د دنیا نه لري ساته ابن عون رحمه الله ابن سیرین رحمه الله تابعین دي کنه این روایاتو کفی سر دها فی ترک ابواب السلاطین هغه روایت څه شو چې زمونږ مشرانو به مونږ ته د بادشاهانو خلقو د غټو خلقو د نوابانو دیرو لزان مرسوي دغې دروازو لزان مرسوي نه ان قل تو کرح تو زاباتلو زلح کته چې مجبورم نو باید کسانو یې مجبوری ده سوګو وینه مجبوری مجبوری نشته خدا علم خر خټه کې کوی دلې زلح مار العلم فی الطین هغه د جسنګ راو راسي نو سم دستی استفا ورغلغه دیسه ته کتلې نه دی دا نه کان خلقو دنیا کې ناغی د دې سيزون نزان ساتو او دې د کې داسي پتون دی وګورورته داسي پتون به بیا صحیح کوا چې د دنیا باره کې معلومات وته ډیر زیات کیولې د دنیا ټول اخبار دی ګورینو دې چې سار پاتې دلې دې سترګو کې لای چی پراته چې بیا ځان تر ډیش کولاو کړل دې دنیا ټول چینل دې بیا کتلې دی ها اده دار چینل نه خبر دی چې دیس کې دا وي جیو دا وي فلانی دا وي ډینګي دا وي د دنیا ټول سیاست او د دین مبادیم دې بدبخت ته نه معلوم فرائض و دنه دی معلوم سنت خو پریدا مستحبات خو پریدا د دین بارکه علم صفر دی او دا ناکار تړي شان دی ګوره ښا قران کریم ویلو یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا وهم عن الاخره هم غافلون دا ظاهر د دنیا باندې چې پویږي دا ګوره منافقی او یشهد الله علی ما فی قلبه او گواکی الله پاغه سوچ د پزړه کی دی مانسو مظهری ابن کثیر وی دی بداوی قسم بوخری چې انما فی قلبی مطابق للسانه دا په خله چې سوایم دغه خبره مې پړه کې پاته ده ای زما په ځکه دا خبره ده قسم په خله چې سوایم کنه نو 100% وی رشاویم نو اچھا وینه مطلب دا یشهد الله خلاف ما فی قلبه قسمونه خوری الله باندې په خلاف داږي چې پړګی دی لکه کینا بغض او عداوت دین سره دشمنی د ایمان والا دشمنی دا پرته ده ا ظاهر کې نخ کار کوي ها ظاهر کې نه زه خدا سه مزه دا سه ما یشهد الله علی ما فی قلبی قسمونه ډیر خوری ندرم او هو علد الخصام او دې ډیر سخت جګړ مار دی ګره تاسو رب د دین په خبر اړه مشی په مبادیات وبنه پويږي ا جنگي کی با معنی خصام هو علد الخصام اصل کې دا څه دی یا علد په معنی دا شدی کنه ایا چاوی هو علد ذل خصام دا ډیر سخت دی په جګړ مارو کې جګړوالو کې اته شان منافق دی حافظ ابن کثیر ها کذا حال المنافق فی خصومته یکذب و یزور عن الحق ولا یستقیم ما هو بل یفتری و یفجر دیبا دروغ وی دیبا د حق نه کګیږي حق سره به برابرېږي نه بلکې دروغ به وی الله پر رسول باندې او بکواس وکړي کما فی الحدیث الصحیح لکه صحیح حدیث کې دا راغلی او حدیث پیښ کړی دلته د بخاری د مسلم د ابو داود ترمذی نسائی مسند احمد وغیرہ چې نبی علیہ السلام فرمایل آیت المنافق سلاسن دا منافق دری نخی دینو اذا حدث کذبا خبر جی کئی دروغ بوئی و اذا آحد غدر لوس چیو کی ٹھگی بگئی بے لوزی بگئی و اذا خاصم فجر چا سر جی جگڑا کئی کنزل بگئی بس هو عبدالخصام او اذا تولا کلچ دی مخوالی مانا قرآن و تا بیان شی او دی داغین مخوالی دا اللہ دا کتاب لہ او چاہے اذا تولا مانا اذا ضلا اذا غضبا اذا انفا فی نفسی کرتا بیوی کلچ دی غوصہ شی نرستو حال دا دی اچاوی نا تولا دا ولایت نا دی مظہری وی کلچ دی والی جوڑ شی پزمکا حاکم شی افسر شی سا اہدا و تا ملو شی نو سعا فی لردی کوشش کوي پزمکا کی لیو سی دا فی آج روانیو کی پاگے کی دے چی کل والی شی حکمران شی نو دا چل کئی یا چی کل غوصہ شی دا حق بیانی ووری دو تا دا دو ناکار سی پتو نا ذکر کلچ دا سی پت پکی داری دا دی غوصہ شو چی غوصہ شو نو سعا فی لردی نو گورت دی آیات کی اصل کی ردو متعدی سی پتو نا ذکر کئی مخ کی آیت کی ولی لازمی صفات ذکر کلو دیغا متعدی صفات تیجی سوچ بے کے فساد کئی پزمکا کیا فساد اسے دے تارسی تفسیر دے وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ حَلَا كَيْ فَسْلُنَ دَخَلْقُو نَسْلُنَ دَخَلْقُو فَسْلُنَ دَخَلْقُو تَبَاقَئِ ظَالِم معنی دے دا کوشش دے دا کلکے لٹکلے دا پا مختلف زیونوں کے پا مختلف طریقو باندے چی دا خلقو فسلونا برباد کی اگی پی محنت کر دے دیر لوے کھڑاوے پی کر دے دیر لوے پیسے پی لگولے دا اگوی مالا بگٹا کی الٹا پا گیغس کنجشی یوہلک الحرثہ دا خلقو فسلونا تباکی یو خو ظاہری تباکول لی کنا ظاہری تباکول خدای چی پا فسل ورگٹ شیو فسل والا بیزای اوری بی خرابی کی ور را یا اگا فسل کرل دی غریب خصمانے کئی او دی پخوبانی دلی دی دا پارا چیو نشی لکا پخوا دا مانکی خیل شیخانو خلقو تماکو کرلی و تماکو دا سی بوٹی دی چی دا زمیدار پیڑو شوی یو یو بوٹی دا لاس نا پینزه زلو شپک زلو زی نا آغا با چی پردی پتی تا ورگرد شی چی بیا برا آوتا کنا بار تا بتلیو نو دغه د پاسه به خپل کې خو دې نه یوته نوري دوه ته صوفي صاحب دا څه کوي هغه پلید بوټي دې مې د کول په کار دي شیطان متیازې کړو دې پیدا شوی دی یو خو د نسوارو دشمنان مشهور دي کنه به یو نسوارا کافر دی یو لوړا کافر دی یو سټا کافر دی نسوارا کافر به هغه چاته وي چې دې نسوار کې ته به نسوارا کافر وي دا راغیلې شه مان کې خېلو نن سبا باز له حدیث دی بدبخته اغیم دا چل گئی الک الک سوچ کوو کنه چې دا رقم غاړې نشه ده نشه تعریف په صادق کا دا څه خوچېم نشدا او تسکی کنس کې کافیم نشدا کیفین دی بګې لیکن نیکوټین دی لږ دا بل خبره چې هغه نیکوټین سي حد لپاره مضر دي کراحت پکې د بلې غړې راغلې ده خو دا مطلب نه چې ته به د حرمت فتوا لګوا نو دې تر حرمت فتوا په دی باندې لګئی او دا مانکی خیل بچ څوک به ویل چې نسواری کړی دی کسی مشهوري داسته مخې ما کړې ډیر بد به لګې د ډیر بد ښا چې به دې کافر شوی دی یا بچ چې طالبې سر پرې شو د محمد رسول الله سلام په طریقه چې هغه د سر نه نور غستل نو کړی خو شاته بلان نو شاته به دې غستل کول درې قسمه سره غپرې خېره د وګونو تر نرمو پوری دا غینه لکته او په وګو باندې بو کانا شاروه تضرب من کوي حدیث روایت کې راځي دا غو اختداس یې او چې دا غو په وګو بلګېدل غټ وېست نو دا په ډېر پد لګېدل ها او به دا سټا کافر دی او لوڑا کافر بیا غچا ته چې جواب ته تشهود کې د نبی له سلام په سنت عمل کو غوته به وچتول ادب لوڑا کافر ودا دغه استلاوا ا دخل کو دی دا شیخانو کای بچ ورنو دل په پټو باندې دخل کو پسلو به تبا کو یوهلک الحر سواغ سلیم فصل تبا گئی د زمیدار په ډیر بد حال له خصوصا زموږ د دې غالي د زمیدار چې غریب ځان لړو چې تر دې چې غمنزون ودم برباد کی روزي ودم بربادي کی نور د نیکې کارونو د خود لاندې کی او بیا چې کله داغه فصل وروزی ناتې اخودي خوشي یو یو فصل د دراواله نه تاسو پته ولګی چې جوار دی که غنم دی که شړشم دی او که تماکو دی که بل څه شی دی اغا د دنه چې سنگوزی نو داغه په لسمره قیمت برج بیا غزي کنه داغه په لسمره قیمت تلی ادا نور سنشته خو د حکومتونو د بره طرف نه د زمیدار خصمانه پوره نشته په کار دا و چې پوره خصمانه کولې چې دا د ملک په دې معیشت کې د دې مثال داسې دی لکه د سری د شاده تیر نه دی چې دا نه کنه په ملک کې زمیداران وا او دا چې زونه نو ملک تر تبا کیږي او سره دا غي نه حکمران دې ته توجه نه ورکی بلکې الټا غر کوي یا دا چې تخمونه چې غیر معیاري د بار نه راغلي کیمیکل به لګیدلی هغه نور زمکه بربادي کی دارنګه داغه حالوم خرابي او تخمونو پیسې زیاتې لګېدلې دي ادي خو چې بیا خرڅین هغه پکې مرونه ګرځي 20 روپې روزو د پریو دي غریب ته دا بس کی دا سه حال وګوره زمونږ دی غلطه وملګرو ناغه پار سکی حساب کتاب کوي تما کوئی کړلیو نو به حساب کتابو کو پاغه زمانہ کینو هغه سلور نه ورځ راته پریوته کاټا نه ورځ راته پریوته دا ویده زمیدار حال زاریان په دې مشره دې دا وخت څنګه تیری دا بس الله یې ساتي کنه کني دبر نه خصمانه دا غنښتہ او دا غوري هغه ملک کیږي چې هغه ملک رواني روانکاری خلقي چې دا فساد کوي او لیکل هرڅه والنسل او هلاکی نسلونه د خلقو نسل د خلقو بس ته واګي نن وګوره دا غي د پاره مختلفي کولګي دي ها د کالج په نوم باندې د یونیورسيټي په نوم باندې دا غي د اخلاق او تخریبي کاروایي کیږي اخلاق ولرواني ختمي وي ولا کناري نه دی او کزنانه دي ها او دا شی دا سازش ډیر د پخوانه شروع ډیر د پخوانه او په وخت کې مقبرې لابادي ویلو یو قتل کې لړکو په و بدنام نه هوته افسوس کې فرعون کو کالج کې نه سوجي کنه هله اگر دې مزر سراتو قتل چې دا خو خطرناک حال لې ډیر کم کسان دي چې هغه دغه تعلیم هم کې دې خو ځان هم خبر کړي د خپل دین نه بیره راوښوي نه دي کني اکثر په دغه میدان کې هغه خپل عرص بیلی تهذیب خپل بیلی دین خپل بیلی نظریات خپل بیلی عرص ختم شي چې روزي نه سي او سوټه ته نه جوړي بیا نو نور څه نشته خو هغه دین سره ربط نه کې دین سره ربط هو ناغه تار تعلیم نه بندي تار دنیا د علوم او د حاصلولو نه بندي چې دا ما حاصله وا بن تا توي کولا او زړه سره حاصل ک خداول نه بخل دین ځان پوکه چې خراب نشي نو دین نسلونو د خلقو تباقي په مختلفو طریقو کو ایجوکیشن او دوغورا پای کې جنکه ولکان ګډوډ ناشتي او بیا دواړه بالغان دي دا سه حد تر رسیدلی نه بالغه ماشومان نه یادومه دا سه حد تر رسیدلی دي نو بیا توغور شه داغه نه کم رواني جوړيږي دا کم کسان چې دغه شانتي ادارو کې چې کم ځای کې کوئی ایجوکیشن نه کې پادشي داغه نه بیا تاسو کوم سره وملګره او داغه نه تاسو کنا برته وي چې بده کې سکیږي کمې لبه پګيږي پسلو کې چې د وکسان کا بچي نو په یو ګلو په دوه ګلو باندې سپرلې راځي نه انور چې ګوري نو ټول خراب ټول برباد او دا دبر نه یو تحریک شروع دی چې په دې طریقې وهغه او بیا داسې بدبخته چې د خلکو په ذهن کې دا کرا چې جیدا جماعتونو کې چې درسونه کیږي دا مدرسې چې جوړي دا تخریب کاری ده او دا دا ظلم دی دا زیاتې شروع دی نه دا پکې مکوا چې دا نیغ دی او دا کوک دی دا سم دی او دا خراب دی او بس ټول په خبره کوه ټول دنیا یو ډنګ ده ټول دنیا یو دا ظلم شروع دی نن او ډېر کسان دا سری چې عملی طور پای کې سالی ځان غوړې تباب کېخه ځکه دا را خلکو کار دی چې غي د خلکو هرڅونه او نسلونه تباہ کړي سپکه غو چې غي به د ماشومان ناغون کړو ناغيله به ذهن جوړاو نو شرک طرف ته به مایل کول وګوره دا تحریک چې مونږ سوچ کوو کنه ډېر د پخوانه شروع دی او پدې کې د زړو بوډېګانو ډېر کردار ادا کړی دا غړي بوډېګان نه کال سي فلشت اوس مشته بازي اغي با کسی می سي کولی دی باباګانو او ورو بو ته ډېر په توجه باندې وګي خو چې پلان کې بابا دا چلو کو دا غزن روانو جمعه ته پسر کړو او پلانې په دیوال سور شو په دیوال ته وی چې خره نه دیوال روان شو او بیا دیوانو میوانو دا کسی می سي به ته کولی دا هغه وخت نه به داغه ذهن او داغه دماغ وهمی کړو وهمی دي ته وی چې لا کون تکړه سوچ نه غتانګي بیا یره دور یاره په پرتاوا چې چته به اولی دل چیرې اوچت خبر جوړ دی جنډه پی ولاړه ده کنه ناسی بغری 1900 جو سمدستی به دخرین را کوشخه یره وی ډیر درون زیرې هغه باندې بیا درون شه یا سیکل روانو سمدستی به را کوشو به دا ډیر درون دی دا د وخت دی وهمی کړه علما شو مو چې په زنګو کې وهمی کو د دیوانو میوانو کې سیو ته کولی بدری جمال خاطره دا چلو کو پلان کې دا چلو کو سیف الملوک دا ټول درو او پاره باندې ذهن ولدا سره واړو چې غره دیو نه یریدو دیو وست شه دی دیو خو شیطان دوی په پارسه کې دیو په پارسه کې شیطان ته وي کنه نو دا دیوان داسې دی پیریان داسې دی اما شومان به يرول دي نه نه دا ما شوم کني نه ما شوم ته داسې پریده پیری سه انسان له چې الله کوم قوت ورکړې را یو خبره یاد وساته ناغه ته پیریم نټینګي ښه انسان له چې کوم طاقت الله ورکړې خو دې انساني نه داغه نه پیریم یریږي لارو ته پریدي او دی به پیریان نه یریدو د دیوان نه به چې له بده شو پیریان ما مګان دي دلته وهمی کلراله دا نور سنو خود دغه وخت نه تحریک شروع ما شومان به رايو ذکرو شریعت بابا براغله وته وای چې لا اله الا الله ایبو سره مالم والله هو حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله او نور محمد صلى الله ټول د بریلیانو د ځانه سسیز جوړ کړو دا اوس کوم ځای راغلی دي او هغه په دې کې لوي شو مشران بو سپینګری بو ادا پکې د کلی قاضی صاحب ته فلانه دی هغه هم تسبیح سره حسبی ربی جل الله اب هم دا زوتول لکه اوس دا کم ځای راغلی دي مونږ ته خو کم روایت کړی دا کم ذکر کې ذکر دا نه جوړه مخکې تاسو ته تیر شو چې اسکار توقیفی دي کنه ادعیه توقیفی دي په دې طریقه به د ماشومان او ذهن جوړو خرابول به یهلک الحرث والنسل ور ظاهری تبایم دا او باطینی تبایم دا ټول ته شامل نه او تباکی فصلنا د خلقو او نسلنا د خلقو والله لا يحب الفساد الله نه خوخی د شدګردی فساد الله نه خوخی فساد څه ته وی اهلاک مال الغیر د بل مال تباکول او د بل نسل تباکول کنا دا الله نه خوخی ګوري او چې کله داسې سړی ته بده وي چې ودا الله نه ویری ګدا سکه دا خو ته د مسلمانانو فصلونه خرابې تباکی اغه ترې چل جوړ کړې د کډکې د جوړ کړې دا او یادا د مسلمانانو نسل خرابې بچی خرابې ناخذته العزه دغه بداشي پیدا شخه د مسلمان بچی د بل مسلمان بچی په داسې غنې لګ خپل بچی دي او کداغه د خروانو لو کوشش دی وکړه هغه دې برباد کو نو الله بستر سره برباد کی دا مو عجزه په داسې پاتې شم دا ملک دې خروانو چې په دې ملک خصوصا زمونږ په دې غاړه باندې ډېر داسې وو چې ځان ته به دین عالم یو ځان ته به اوچت حیثیت عالم مې غي د خلکو نسلونه تباکول بچي به تباکول د بچو اخلاق به خرابول او سمشته باندې او بیا د افسوس خبره ودايه چې هغه په داسې اداره کې چې هغه کې تعلیم ورکول کېږي ماشومان او د هغه اخلاق سمول شي او د لګي الټه اخلاق ولا خرابوي او بربادي او داغه یو بے غیرت او بد کردار انسان جوړي دا ډېر ناکار سره دی د ځکه دا وای چې ود الله نو يرېګا تولی را پردی بچی خرابه او ما شومان خرابه برباده ای و ایزا قیل له اتق الله کل چووی لشیده تا یرو کده اللہ نا آخذته لعزت و انیسی دلر غیرت بل اسم دا وجی دا حق گنانا چه دا دا پزڑکی ده آخذته لعزت من اجل الاسم اللذی فی قلبه مظهری وی انیسی دلر غیرت بل اسمی که با سببی پس سبب دا حق گنا چه دا دا زڑکی ده یا دا معنی اونی سی دلر غیرت بل اسم پا کولو دا گنا اخذته العزت بی ارتکاب الاسم غیرت دی راپور تکی نویز بے کم و رک لکشی باغیوان دی اللہ وی فحسبه جہنم کافی دی دلر جہنم ولا بئس المحاد او خامخا بد زیر تیار شوی دا جہنم محاد وی فراشتا و بستریتا عربے کی محاد بستری ته وی فراش وته وی بسات وته وی کنه او محاد هغه ته وی چې دا هغه تیارول شوی تیار شوی ا بستر دا او کاغذ مکدا ایا کاغذ د مور غیګه دا ایت محاد او محاد وی دې دا پاره شي د ماشوم د پاره تیار ده کنه هغه د آرام ځای دی نو الله جل شانو دا خبره تحکمن کوي چې محاد وته وی محاد خو نه دی هغه د آرام ځای نه دی بلکې هغه پریشانې زیاده ده تکلیف زیاده او درد زیاده خودی ته تحکم مو یار به کی ولا به اصل مهات خامخا بد زیاده تیار شوه دا جهنم دا غدره مډلوا نو سلوره مډلوا ل ذکر کوي چې هغه سعید اعلی دي اوچته درجه کې نیک پختہ ومن الناس او بعضی د خلقنا من هغه سوق دی یشری نفسه چې خرج کوي خپل ځان دا الله په لار کې ابتغاء مرضات الله د پاره د طلب کولو د رضا الله دې ځان خرج کې یشری معنی یبيع او یبذل نفسه فی الجهاد او الامر بالمعروف والنهی عن المنکر مظهری وي دې خپل ځان خرج کې په ځان پروا نشتا خپل بدن ویلې کوي خپل دماغ ویلې کوي خپل مال خرج کوي او مقصد دا دی چې الله را رضا شي ابتغاء مرضات الله نا اکثر علماء وی حافظ ابن کثیر وی دای حمل کړه د هغه چا بار کې چې هغه jihad فی سبیل الله کوي لکه قران کریم کې چې راغلی او ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه الله باندې د ایمان والا خرڅ کی کنه الله د مال او د نفس د نه غستره بدل کې بوله جنت ورکی دی په خپل مال کې او په خپل ځان کې خپل اختیار نه چلی نه لاږي په جنت ته او کدی په خپل ځان کې په خپل مال کې خپل اختیارو چلی بارې کسان وي زما خپل اختیار دی و بیا نشته لې جنت ان الله حشر من المؤمنین انفسهم و اموالهم من لهم الجنه دا حافظ ابن کثیر وی دا غه سړی یادی کنه چې یو ځان خرج کړي خیر دې زده مرشم خو چې دا الله دیني په دنیا ته کوشش داره چې دا الله دین په دنیا غالب شي مخکې دیر شوی دی د زه مقصد هم دغه دی نو د هغې دپاره دی وي خیر دی زه د نیم خو چې د الله دینی په دنیا باندې یشري نفس حبتغاء مرضات الله خرج کوي خپل ځان دپاره د طلب کولو د رضاګانو د الله رضا طلب کوي او الله روح بالعباد الله نرمی کوونکې دی په داسې خاصو بندګانو ګوره د بارہ کې دا ذکر نه کو چې رحم دې کوي نه رعفت دې کوي او مرتبه د رعفت د رحمت د پاس را دایات تا ابیا اقسام د رعفت یو دا چې په لګ عمل د ډیر انعام ور کوي دې عمل لګ کوي او سو په سوچند د لاغي ثوابونه ور کوي او دویم دا چې د رخصت ور کړل دې کله کله چې زه خیر دې لکه د فقیده شته خو ډیر مجبور شوې نو په خلبانې کلمه د کفر ویل شي الا من اکرها وقلبه مطمئن بالایمان ذک لا یکلف الله نفسا الا وسعها او زه د وس نشته غي وجني دې په خلې کلمه د کفر وې او په لکه کلک ایمان پروت دې نو سره بل خبره ده چې دا نه معلومه شو چې الله دله تکلیف کم ورکی د وس مطابق ورکی چې رده په وس کې نه هغه تکلیف په بدن دی چولې دام د الله رافت دې دام دې چې اوسره متمادی فل کفر دې اتیا کال کافر پاتې شوی دې لیکن څنګه چې په اخلاص سره ایمان روړو نو الله وته ګناهونه مغفریخه الاسلام یهدم ما کان قبلہ نو بلدا چې دا نفس د بندا او مال د بندا دا د الله ملک کې رغه ورکړل دي او سره د دین الله ټول بدلی ورکړي کله چې د خپل ځان خرج کړي او خپل مال لګي د الله په لار کې حالانکه ورکړي خو غوړي الله باپ کې د مشکلې کېلو دا پنځو طریقو سره وګوره دینه دا معلومیږي چې مرتبه در عافت دا د رحمت د پاسه ده والله رؤوف بالعباد او الله تعالی نرمی کوونکې ده په داسې خاصو بندګانو باندې نا خو ترغیبات شروع شو بیا jihad بیا ته ګوره ومن الناس او بعض د خلقنا من هغه سوق دی یعجبک قوله فی الحیات الدنیا چې تعجب کې غرزی تعالی را وینا دا په بار د ژوند دنیا کې او یو شهید الله او گواکی دی الله اعلی ما فی قلبه پاغه سوچ د پزړه کې دی معنی قسم نو فری د الله په نوم باندې اشهاد په معنی د قسم دی الله په نوم او هو علی الذل خصام او حال دا چې دی سخت د جګړ مارونه دی و اذا تولا او کله چې دی غوسه شي یا کله چې دی والی وګرځي پزمکا صاف الارض نو کوشش کوي پزمکا کې له افسیدا پی ها چروانیو کی پاغه کې و یهلک الحرث والنسل او هلاک کی فصلونه د خلقو نسلونه د خلقو والله لا يحب الفساد او الله نه خوښي دا فساد او دارواني مانه د بل ملک تباکول مال تباکول او نسل تباکول و اذا قيل او کله چې ویل شي لهودتا اتق الله يرك ود الله نه د الله نه ويريګه ناخذته العزه اوني سي د لره غیرت بالاسم د وجد غونانه چې د پړکی غیرت اوني سي په خپل خبره کلک شي یا اخذات ول عزه اونی سي دلره غیرت بل اسم په کولو دا غونه فحسبه جهنم نو کافی دي دل جهنم ولا بئس المهاد او خامخ بد زید تیار کړی شوی دا جهنم ومن الناس او بعض د خلقنا من هغدي یشری نفسه چې خرج کوي خپل ځان ابتغاء امر ذات الله تفارد طلب کولو در رضا الله والله روح بالعباد او الله تعالی نرمی کوونکې دې پدا سے خاصه بندگانو